خور ورستانم څه دی؟ وسام احمد. بلې وسام احمد. د کوم ځای د افغانستان نه سی؟ د پکتیا. کورم چاته وو په پکتیا کې؟ پکتیا کې په دره کې. په دره کې د کوم ولسوالي؟ ګردیز. د ګردیز په ولسوالۍ کې کوم علاقه داري؟ کریا او علاقه داري څه؟ علاقه داري ګردیز د ولسوالۍ هم ګردیز ده. په افغانستان کې څه وظیفه لرې؟ په افغانستان کې دکاني کوله. دکاني کوله؟ تحصیل هم نه دی کړی؟ نه تحصیل هم نه کړی. سبق مبق نه لرلی. ورونو مې زما ورونو او زما نه شیران دي. بل شیران دي یو وویل او ما غوبوني کوله. څه وخت مهاجر شولې پاکستان؟ پاکستان کې سرګه سردار داود تر بچایي نه ولاړ شي او ترکای بچایي ونیوله. دغه ژمې چې تېر شي دا اوړي چې تېر شي کله ووتلې چې دلته راغلی؟ دلته د کوم تنظیم سره جهاد کوو؟ جهاد کار دی کوو دلته؟ چې دلته چې له اوله راغلی یم لس نه کاله مې نه جهاد کړی نه مې تللی اته کاله بعد له اتم کاله زه وړکی یم مانې بیا چې لږ بوس ځان وپېدم دتیم خان دما مامین د خان روال خان دې په ځین کې ولاړم خپل ټوپک ورا سره ټوپک پرې نه و راکړی امیر کنای ټوپک نه ولاړم جهاد ته. جهاد کې مې لس ورځې پنځه ورځې جهاد وکړو ګیرې کې بیا قوه راغله. قوې ته چې ورغلو یو دوه کسه زه درن وا شهیدان شو یو زه ګیر کړم ګیر کړم تېل څخه لاسونه را باندې وتړل بوتلم. هر کله یې بوتلم دې هغه پوښتنه مې رانه کوله افغانان کې دي افغانستانیان کې دي سورمیان کې دي صدا کې دي خلقیان کې دي ما به ورته ویل زه خدای ته څه معلوم وي هغه خلک کې دي دا نه منله ټول د خدای ته ویل ما نه ته خدای خلاص کړي تا خدای کومه ده خدای لرې ته دا به چا درته ویل؟ دا به د شورویانو ویل د خلقیانو ته خدای لرې خدای ته دې غږ وکړه چې زما ګوته کږه کړه. خدای به ویل ستا ما ګوته ته خدای ته ویل زما ګوته کږه کړه مال خدای خو خپل قدرت ویني خدای امر به نوي سوی دا ګوته دې څرنګه کوي؟ تی کرنټونه راته شیخ له پنځوس شاټونه راکړو پنځوس دای نه د لاسونو په هغه کې په کو کې او په هغه کې درست. څو کاله کېږي چې دلته دی بیا د دې جهادونه کې دلته بیا اوس تقریبا د ما لسمه شپه راځي کې لسمه ځل افغانستان نه را خلاص کړم دلته راغلم. دلته چې راغلم اوس نه مخکې د دې نه چې دلته وي که نه اول ځل چې مهاجر شوی پاکستان ته دلته دې څو کاله تېر شو دلته مې جهاد کړی و؟ نه وخت مې جهاد نه کړی. ته څه دپاره داخل د افغانستان ته لاړلې دې ځای نه؟ دغه ځای نه داخل د افغانستان ته جهاد دپاره لاړې. کوم ځای ته تللی وې د افغانستان کومې سیمې ته؟ پکتیا ته. پکتیا ته پکتیا ته لاړې خپل کور ته؟ خپل کور ته. د جهاد دپاره لاړې؟ جهاد. د کوم قومندان سره لاړې؟ خان قومندان. د پکتیا ولایت کې دی؟ خان. دا د کوم تنظیم پورې؟ دا د ملي محاذ. د ملي محاذ. څو کلن دی عمر دی؟ د څو کالو عمر؟ تقریبا ما ته خپل مور او پلار نه دي پوهلي او زه تقریبا پنځوستم پنځوس کلن او دېرش کلن بیا یم. پنځوس کلن یا څو؟ دېرش کلن. یا دېرش کلن. په کوم تاریخ باندې داخل د افغانستان ته تللی وې؟ تاریخ د زردلو د غنمو موسم و. د نن نه څومره مخکې؟ څو کاله مخکې؟ څه اوسه جهات ته دا چې باندې کېدل هغه هغه وخت چې تلاړ یو باندې لاړ یو باندې شو هغه چې باندې شو نه او چې دې زنه تللی څو کال کیږي باندې سم نه دی نه تللی دې زنه لاړ دې باندې شو کنه نه نه باندې هغه وخت نه دی باندې شو باندې نو ورسته ته دلته راغلی هو باندې ورسته راغلی دا باندې نو ورسته ته دلته راغلی مخکې دا غنه ته پاکستان ته راغلی هو اجازه کړه بیا دا دې زنه لاړ بیا لاړ پچی دا بیا لاړ څومره وخت کیږي دغه یو کال یو کال یو کال دیو کال نو روسه سو څومره وخت باندې وی اته الی ته لاس میشته باندې و لاس میشته باندې ته د صدا هدف ته فار داخل د افغانستان ته لاړې زه خاص پر روس ته لاړم چې شي په روس روسانو په او خلکانو په دوه په لاړم د ما دې پیغه خدای قسم کړې وي د ما د زړه داسې جوش را کوي لکه اوس یا غاس ته نه وي چې دا نه ورکې دي او دوی جریبند تړلی وي تلای نه شي چېرم ما یو تی وتی نه شي ما ته داسې خوند را کوي او داسې نفر هم پېژنم چې ته یار ټیک یې او نه یې ټیک زه پی پیګم سترګوم پی پیګم خلوم پی پیګم پرنګم پیګم صحیح خدای پاک ماته دومره قدرت راکړی ما پیغمبران خلپا صاحب پیران پیر صاحب دیوانه بابا کاکا صاحب شیر هغه سخی صاحب دا ماته خوبو پیراتل خوب ملید بس خوب کې به دغه راخته چې دا کومه شپه راخلاصېدم په دغه شپه خدای پاک جبوته مې څه لاس کړو جبوکې مې یو شم نو د نسوار وکتای مې داسې ور لاس مې کړې زاولې کې پرتې وې دا زاولې نه وي دا ښځې چې زوی هغه زاولې مې سره وختي هغه زاولې مې زوی دا ګي سره ترې راخلاص شو خو هغه کې یو نفر ولاړ و د هغه نفر دغه ته مې وویل مال د خدای دپاره چې ما مړ کړې دی ما باندې څه کېږي او چې ژوندی یم په ما څه کې لا مې الار کړه اولا ماته اجازه وکړه چې ولاړ شم دوی ویل د مننه بدلې ده بل عسکر راځي خو ته تا به زه خلاص کړم پټ ووځه داسې زه څوک دې پېژني دا جلخانه ده کابل نجین مې له فونه تاو کړه تېره ووته سیخ په ګردېز په زه وکړم لنډ شه راوتم څټ وکړم نو څه خبره وکړم درسته څنګه ته ونیول شوې ده زه په جهاد څخه تقریبا په یو بجم جنگ شروع کړی او په درو بجو زه گیر کړم یو بجه جنگ شروع شو او د جنگ د جګړې په وخت کې ته ونیول یو بجه د شپې و نور څوک مجاهدین هم در سره ونیول نه مجاهدین هیڅ څوک هم نه ونیول دوه کسه زه درانه ما خو ته وایې شهیدان کړو ایمانه شهیدان کړو ایمانه توپک ونیول ما ته د امریکنای توپک دا یو ډز کې ودا او زه یې گیر کړم نور څوک مجاهدین در سره نو بندیان مجاهدین ما سره او کسه مجاهدین په دې جګړه کې چې ته وینولې نور څو تنه مجاهدین بندیان شو سره وینولې دغه جګړه کې نورې څوک هم نو وینې یو تی وینې زندای ته روسانه وینولې که خلک هر بچ داخله والا وینولې داخله والا هغه جن کې روسانه مثلا یوالې خلک نه یوالې ورشانو دا په کومه سیمه کې وو دا په خوګيري کې د برنزو د ټانک په منځ کې ټانک هه خوګيري کې خوګيري کې دا ځم پکتیا کې هه پکتیا خوګيري کې هه تاسو فاته ورسره د دینه چې وینیولې د افغاني خو د پانه وینیول شو دا بیا څه ته چرته وړلې زه وېولم ګرځېستا مانه تاکید دا شروع کو دا خدای سي خدای ته دی وي سي خدای ته خلاص وای سي او خدای څومره زوره ورده خدای چرګه دا او دا خبر وي زه غلط یو کړم ما دین به وته تبا سزتي مې ما کنځاب مې مستو کړم مې ته کولایتي ځنه وته پیدا هتي به ماته کرنټون راټو دا د کوم ځای فتا ودا چې ته ونی ولې هم دې د خوست د پکتیا و د پکتیا پکتیا خيتا و د خوست هم د پکتیا ما د معلومات نه راته کړو سن نو ور سره دوی نو ور سن په لږه کې نه جهات جنگ جنگ په وخت نه ور سن تا و نه لیدل تا و نه نه ما و نه لیدل تا و نه لیدل ما نه لیدل کیدې شو سره او نو کیدې شو سره و ما و نه لیدل حتا نه ګنا جازونه لا ور سره کوي امس پیدا راځي نه ټنګونه واغه و سره جازونه نو جازونه شپې شپې نه ګرځي نه تاسو په دې روسانه عمله کوله کا وی تاسو راځئ سره نو ول موږ عمله کوو پر دینه شروع دي جنگ او یاته دین موږ تاسو ته کنه دا پوسټه پوسټه پوسټه او دې کوم پوسټه څنګه ویل دا پوسټه د هغه پوسټه د شورمیانو پوسټه د داخله او پوسټه دا یاده کی پوسټه چې نوم ور داخلي ده چې دا پرانه پوسټه ده نه ده پوسټه هغه پوسټه ده څنګه وګيري وګيري پوسټه وګيري وګيري تاسو په عمله کوو ها تاسو نه ارته تحقیق وشو نو په تحقیق کې نو وروسته تاسو څه فیصله وشوه په تحقیق چیرته په دغه تحقیق په جریان کې چې تاسو تحقیق تاسو نه تحقیق وکړو کنه څه شکنجه او څه دغه درته درکړو کنه واه تا کول د څه څه دي تاسو ویل دا ویل باندې نه و باندې په پارڅو کې ویل هم دغه شپته غځي باندې ته په کوم دا وګو نه اندازې و معلوم نه ویني دی تقریبا نو خو خدای په دغه وروسته خان زه په ورته شکنجه درکړم نو شکنجه زل برق نه ډیر فزا پړایو برق هم درکړم برق نه ډیر فزا زه په ویله کومر نه هم خپه دا انده ته معلومه نه هو جوړ شې دی نه نه ویني دا تحقیق په وخت روسان نو ور سره نه راغ روسان نو خلک هم دي سور دې تحقیق دا نه وته نه معنا تقریبا یو میاس په تحقیق کرا نه کړی خو روس استا و ورکه څه فیصله وکړه دویا خلکانو خلکان ما ته غاګم نه کړی چې ته مسلمان کې انسان خري سولډر خو دا کوم دی هغه والا چې و دی ګیټ والا دا دې مالک مر ګرانډي وار شم ته په جمعه کې به ور دی را باندې درې جمعه کې څه کول غواړم یو ر پیرا داری به کولا هغه تاسو کومه کوم یو ما سره یو چاکو را کومه ته زم زم دا غره سره چې دا په مات او دا په مات هغه سره پیږي کوم نوم یې څه درته نن مې مالک کړو یو چاکو د چاکو هغه چاکو مې چې هغه ماته چاکو باندې نه ماتېږي کړي نه ماته ده دا دا ماته دا دا هغه دا کړي نه دا د چاکو ماته دا د چاکو ماته دا دا چاکو ماته دا چاکو به ماته چاکو ماته دا دا نترو دا چته دا ودا کړي و دا دا می سوریات کی وتی کوم چې ولا نو سوبل می ولا پیران می سو پیغمبران می رايات پر درمتی کوم ورو ته لجنګ غو ټول دې کړي ټول کړي می پیری دا تا کی کون کو ټیګه دې کما کرا ټیګه دې نه پر دې ټیګه و ډېرې تا نه چې دا خلکو تا کی کو کنه د دې څنو مونږ کوم خلکو نمونه در سي دا کم یو نو د فیاض باندې پات شو رتبه سي شوا دا بیتانو نو تا نه تحقیق کو کنه دا غي خلکو سن نمونه وو زابیت صاحب والی صاحب کومندان صاحب دا دا کو کنه نمونه د کم یو ندرځي نه نمونه کوي د کم زیو دا خلک دا خلک د خوستم وو د ګردیز د ولایت مو د کندهارم د کابل مو ها څه په دې چې دا د خوستو د ګردیز دا څه په دې زبنه ها څومره وخت بندي شولې تا ته په دې فیصله څه فیصله وکړله چې ته څومره وخت بندي شولې ما ته داسې هم نه ده کړی ته دا باندې لاقایت ختلی دی او لابې قایت چې لابې داسې شي داسې څه نه دي قایت داسې نه دي ها مقصد کوم ځای کې اچول وي کوم ون کې ته باندې وي کوم ځای کې جیل کوم ځای وي دا زندان دی هغه نو چوک دلدل دی ګرځي شو ها سر چوک دلدل ها سر چوک نه دغه لاس تا هو باندې و من خانه ما بس دا ون دی که څه تا و د چیو عسکري کې تا و عسکري کې تا و ها او په دې کې روسان تا لیدل روسان روسان نه نه پېژنم تاسو د کوټې نه د شپې یا د ورځې د شپې بار وخت یې شو یا یو وخت میتیاز نه چې یو ټول لاسونه به وتړل لاسونه به راوړل تشناب او تشناب ته بيسو غیر داغې نه او غیر دی باندې بیا کوټه کې اچو بیا کوټه کې شپې ورځې او کوټه کې تشناب ته بيسو چې دغه لاسونه راوې سم مال دی دا دا ته بیا راوړل ها تاسو به څه په څه ډول باندې وته تاسو وته باندې د لای چې فرار وکړي څه ډول باندې نور بندیان دیگان دګاندا څوکیدار چې شو سامان سابو سامان سابنه ولکدار لکدار په یادار څه دی دا دا د ته پیژندلې ولې تاسو ما ډیر خو وځه دې غسره خو دنه به چې زیات څنګه چې برامات به پټ راکړي ته څومره وخت ول باندې وي دا زه لاس میاشت یو کال باندې و دې یو کال کې نورو ستره و دې څه خطر دی ودرته پرې فرار په وخت کې دا څه خطر پیدا شو یو څه خطر وو مولا شو بلاره کې راتلی څوک در سره راغله رانه بلل دې څوک هم نه دی راغله خدای پاک دې چې بده ځان مې ملنګ دې چې چا چې راغله اول کوم دی راغله اول دلته نه ته چې دوه تر کاله دې زندان نه وته بازار ته لاړې کې تر لاړې بازار باندې مجاهدین نه نه مجاهدین ته ورغله نه جوګه ته ورغله چې خپل نام یې کوړه کور کې مې چای وخور دې سره کور دې پیژندلو نه اې دې مې پیژندل چای مو خپل کالی نه دا کپړې مې تر واه تا کور بنا در او کله کپړې مې تر واه سي او چای راک کالی درکړه دا کالی نور دي زندان کالی نور استاد کور ال د حکومتي پوسټي اته نشته دي په پخ افغانستان کې نه دې پوسټي نشته یا د حکومتي پوسټي یا دا کنه څه ډول باندې هغه نه تا پوسټي هنور شته و پوسټه تا پوسټه تا په کوم دی کې تاسو دا هغه وګورئ باندې را پرتی دي نو ته چې کله کور ته تللې هلته نه وېرېدلې چې ما به نو حکومت خلک ونیسي بیا ته دلې چې راتلم هلته چې راتلې کور کې دی چې چاسکه مثلا او کور تلې هلته مې څه نه دي ورته ویلې زه زندي وم ورته چې کالي مې اخیرن دی داسې کالي مې خیر دی پټکړی مې پټکړی دلا سیواله نه اته څکولونه په افغانستان کې افغانستان کې دورونه سبق ویلې دورونه سبق او ما پران سره د الف د سفاره ختم کړی چې سبق څرګونه نه لري او اوس خدای پاک پران آیات وی ما خري آیات مې مخه آیات مې راځي خا د په دغه وخت چې تاسو نیولای کنه کله چې د حکومت خوانه نیول کېدلې دلته تقریبا څومره نفر به وو تاسو ټول چې جهاد ته تللی وي تا وویل که نه د نورو مجاهدینو سره یو ځای دلته څومره نور څو تنه به دېرش کسه به زموږ درول وو دا د خان د قومندان د جبهه وه دېرش کسه او تقریبا اویا وو که اتیا مېړه به زه دران وو تاسو اول په هغه ځای باندې حمله کړې وه اول په هغه ځای باندې په هغې حمله کښې تاسو روسان تاوان ورسولو کوم روسیه مردار ته خلتیا نه پرسلام مردار شو ډېر مردار شو سلام الله اخر ته زتیزې وتړه څوکۍ کښې څټ مخې واچولم ځان هم تهدلې نه چې جنګ چېرته ده چېرته راخته ده چېرته ده نه کوي کله به دریم ورځ راکړه کله به څلور ورځې کښې پرېښوې پاس به راکړه کله به پنځم ورځ راکړه کله به لسم ورځ راکړه لسم ورځ نه ده تېر کړی ښه دا ستا عصبي تکلیف هم وایي پکې پیدا کړی هم داسې اورېدي نه عصبي تکلیف نه جوړ دا د عصبي تکلیف دا د کله درته پیدا شوی وه دا عصبي عصبي چې عصبي تکلیف تا ته څه نه دی پیدا شوی نه م عصبي پیر صاحب ما ته امر وکړي چې ته ولاړ شه دا دوه میاشتې کور تېره کړه دا ساړه کور تېر کړه زه به داسې په جلال آباد په تورخم باندې به داسې سیخ ورځندې ما سره دې خالي سل ما سره دې هېڅوک نه وي الله دې وي را سره ما ته دې یو ښه توپ په کار کړي زه داسې په ورځم زه به ده ته خپله مور مور خو مې نهشته خپله ښځه به خو نکاح ورکوم زه به د هندو غوندې سندر وایم تکرار به خر کوم چې دې افغانستان ځای کښې بیا پس که نه واچوم نه پرېږده ټول وباسي نه پرېږده هندوستان نه پرېږده بلکې المقتدس نه پرېږده او په هغې کښې په پاکستان کښې خان عبدالغفار خان خان عبدالغفار خان او ولي خان دا نه پرېږده دا د هندوستان خلاف دي د هندوستان هغې افغانستان او د پاکستان خلاف دي د افغانستان هندوستان بچیان دي دغه نه پرېږدم دا ما ته شکایت سوی دا ما ته په خوب کښې راځي ما ته خپل پیغمبرو په خوب کښې پیغمبران هم راته دا نه پرېږدي ایران جنګ او د بل عراق عراق جنګ ده کوم عراق کوم جنګ ده دغه به خدای کرار کړي سه خدای پاک کوم ډاکټر نه دوا خوړلې دلته دلته ګولۍ را کړې هلته په ډاکټر ته نه وي نه نه زه په ښځه کښې یم ډاکټر نه خو ته چې دلته شفاخانې له راوړل شوې څه د خاطره دلته څه تکلیف څه تکلیف دې لرې زه په ځان یم نه خبر سي ما چېرې وړې چېرې مې نور زه خو خالي پیر صاحب ته ځم چې پیر صاحب سلام وکړم ما ته یو تعویز وکړي یوه والګه را کړي وړکۍ والګه سې را کړي وړکۍ والګه سې را کړي چې که ګرځم دا دوه میاشتې لکه هغه هغه وکړم خپله ښځه ووینم دا تاسو چې په کوم ځای کښې بندي وایي که نه هلته نور څومره بندیان موجود وو ٹھیک ہے جی کے ڈیر مجن و ما سره لاس کس نه کرو تقریبا څومره بو نور ټول کوټه ملي دا ډیر کوټه کې دا ډیر تقریبا دا به اتیا کوټه به وي هر کوټه کې هر کوټه کې ونه هغه نه کرو بندیان تقریبا څومره بو صاحبونه تخمینی تقریبا تو کوټه کې به تقریبا څا کې به پنځو څا کې به څلور څا کې به اتو څا کې به لاس وسلو کوټه کې وي کې به دوه لاس څا کې به اتیا کوټه ټول ټا کې ولا اتیا کوټه به اتیا کوټه کې وار نه هغه ته کوټه ته دا بندیانو کې نور کوم خارجي بندي هم و کنو خارجي سم خارجي یا مثلا عربي عربيانو نه کم کنه عربيانو چې مثلا ځنه جهاد ته ځي مجاهدینو سره یا نور خارجان څو بندیان ولا کوم دروغ مو نه درم ولا کوم تر کوم لدی مې نور او تاسو دا کوټه مې خپل من کوم نسره لیدل بندیانو سي خپل یو بل نسره تاسو چې تاسو وهله یا د نور والو دا مو مخکې د دینه کنه چې ته جهاد تللی وي د دینه مخکې مې کله جهاد کړی وو که نه چې کله در سره نه و دی کړی هغه وخت چې ته بندي کېدلی که نه جهاد دپاره تللی وي آیا دا غنه مخکې هم تلې وی جهاد ته کنه مخکې تا چې ته دا دی لمړی سال و چې سلاد یې غوښتل لمړی چې سلاد یې غوښتل ولا سلاد نه وی ونی ولا یې ټاکه نه دا نه اوس نه چې واغنه مخکې نه مخکې نه څه کوي مخکې ما دې دې دل په کان تر ما جوړ خاورو یو دا چې څومره وخت کېږي چې ته د زندان نه خوش شوې را تښتېدلی دا څومره وخت شو دغه دغه نن مې ته څلورمه شپه ده نن دې څلورمه شپه ده چې ته د زندان نه را خوش شوې نن مې څلورمه شپه دلته ده څلور شپې مې دلته وشوې چې پاکستان ته راغلې پاکستان ته راغلې او شپږ شپې مې په لارې ووتې شپږ شپې دې په لارې ووتې دا تقریبا لس یعنی لس شپې مخکې ته راووتلې بیا د خپله د ګردیز نه بیا په څه ډول باندې را ووتلې ته پېښور ته څنګه راغلې پېښور ته تو تاخیل و ستا خو هغه دوه منده تڼه نه ده بیا نه پاس داسې لاره ګرځېدلې موږ ته سټو کنډه و داسې شیخ راوخته مو ګرده چړی خو تو تاخیل و باندې تاخیل و ته راورسېدل نو اتېدلې تو تاخیل نه دلې پرنټر کې راستل کرې نه او راسره کېرم چا ته مې داسې ځنه ده خو زه مجاهدین یم لا مهاجر یم دا پنجاپا يم ځان ملي ومن تو بچو دلی ونه ما فکر نه ست درم سره راو پیر ډاکټر نو راته معلوم په زندان کې ته په دې د شه کنجې په وخت کې نه څه تګلی در نه پیدا شو هیڅ په وخت کې کوم تګلی در نه پیدا شو په دې شه کنجا کې په زندان کې هلته زندان کې تا ته شکنجه درکوله برکې درکو نور څه واهلې یا څه تکلیف ورته نه و پیدا شوی ډوډۍ نه درکوله یا داسې څه شان نه خدای پاک دې ساتلی یم لکه خدای پاک ابراهیم علیه السلام په اور کې ساتلی دی ابراهیم علیه السلام خدای پاک چې جلاد سره مل نه وي رحمانه که پوځونه وي دسره یک تنها وي جلا نه وي دسره مل چې پوځونه یک تنها وي دسره تا به څه وکړي تا دا برداشت کولی شو چې هغه شکنجې چې مثلا بر کې درکو نورې وهلې دا دې تحمل کولی شو دا ملا مې وسوږي او دا نور یې شو ملا هلته به سمن سبان به هم تاسو لیدل که نه د هغوی مورال څنګه و مورال ځینې چې اصلي مسلمان وغولو ډېره غږ نه شي کولی د چا ویرې نه د روسیانو د ویرې نه سترګې یې ویستې او په زړه کې اسلام ته خوشحاله زړه کې اسلام ته خوشحاله وو او په خوله خوله به چغې ویلې چې زه هم کافر یم زه هم کافر یم خوله به داسې زه هم چغې وایم زه هم کافر یم زه هم کافر یم پوه شوې هغوی دې مجاهدین نه څه په تنګ راغلي وي یا نه راغلي شکایت یې ونه لره چې دا مجاهدین راځي او مونږ باندې ډزې کوي دا کوي دا کوي دا شیان کولی کړي یا څنګه هو دا کوله دا امریکا ده امریکا اوس دلته امریکا کومک ورکوي دا داسې هغه داسې ویل چې دلته امریکا کومک ورکوي امریکا وغله ولیدي خپل وطن ته دې ولاړ شي تاسو ورته څه نه ویل چې تا ورته څه ویل ما ورته ویل ما تا ورته څه مورد دې د خپل وطن د لور د خدای پاک لکه پیغمبران خلاص او سردار داود او ظاهر شاه خان نادر شاه خان قائد اعظم هغه څه نه ویږي نه مې نن ورځ د نورا ورا نه ورا نه څه کې غازی امان الله خان او سکاو دا بیا بیا په تخت کې نه بچای نه بیا زه د سترو غږیم چې بچای یا ته یو تړم چې بچای سترګې تاسې فامیل کورم چاته دی اوس کورم د ما کور په زمي باندې په وړي باندې پاره کور کې وي او اوس د ما کیندې چې اوس د ما پېښور پاره کور زرا اوس ما کیندې چې ما کور په چیچا وځ دلته سوال کېده چیچا وځ نه کېده دلته پاکستان کې او پاکستان کې او ماجر شوی او ماجر شوی او سرګنې مې ده تا په ګوجره والا کېده او ما خسرګنې اله ته ده او د ما ماما خېله ما هغه د نیکونه مې هم هغه د خسرګنې مې هم ده ما اوس کېنده زه ګوجره والا ته ځم